per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, abemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est.